czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 7 września, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Miller odniósł się do wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej obniżki stóp procentowych. Wiemy już, że miała ona związek z obecnym poziomem inflacji. Będzie większe dofinansowanie do szkolnych wycieczek edukacyjnych. Zakłada to nowa propozycja programowa PiS-u. Wielkimi krokami zbliża się Narodowe Czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że spadek inflacji w Polsce będzie trwał i w czwartym kwartale tego roku tempo wzrostu cen będzie jednocyfrowe. Na konferencji prasowej Piotr Miller odniósł się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która, przypomnijmy, ogłosiła wczoraj, że stopy procentowe NBP zostaną obniżone o 3/4 punktu procentowego do 6%. Od lutego krok po kroku konsekwentnie inflacja w Polsce spada. I to jest dobra informacja oczywiście. I domyślam się, że właśnie na bazie tej decyzji, na bazie tych danych makroekonomicznych oraz inflacyjnych, które Państwo widzicie na ekranie, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na taki ruch. Co ten ruch oznacza w praktyce? Oznacza to, że raty kredytów hipotecznych w Polsce zmaleją. Raty kredytów, w ogóle te, które są uzależnione od wysokości stóp procentowych. My nie mamy wpływu na to, jaka jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Możemy tylko ją uszanować. Prezes NBP profesor Adam Glapiński mówił na popołudniowej konferencji prasowej, że inflacja w Polsce jest już jednocyfrowa i we wrześniu wyniesie ponad 8%, a na koniec tego roku być może spadnie do 6%. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski powiedział, że czwarta propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości, bon szkolny Poznaj Polskę, ma pomóc w rozwoju branży turystycznej. Zaprezentowana dziś propozycja zakłada dofinansowanie wycieczek dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce do 80% kosztów. Mamy nadzieję, że ten program będzie nie tylko i wyłącznie takim wkładem w wartości edukacyjne uczniów, ale będzie także elementem rozwoju branży turystycznej, także poza tym najbardziej odwiedzanym sezonem, czyli sezonem letnim, a także wsparciem dla chociażby gospodarki związanej z przewozami turystycznymi. W programie mogą uczestniczyć zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Dofinansowane będą wycieczki jednodniowe do 5000 zł, dwudniowe do 10 tysięcy oraz trzydniowe do 15 tysięcy zł. W albańskich przychodniach i szpitalach znów trzeba nosić maseczki ochronne. Wprowadzono je z powodu coraz większej liczby zachorowań na koronawirusa, a więcej o tym w korespondencji Piotra Piętki. Albańskie władze posłuchały rad ekspertów i wprowadziły ponownie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w ośrodkach zdrowia, przychodniach i szpitalach. Jak mówią lekarze pracujący w tych placówkach, zauważalny jest znaczny wzrost liczby zachorowań na koronawirusa. Albańska telewizja publiczna podaje przykład jednej z poradni w stolicy kraju Tiranie, gdzie w sierpniu zgłoszono 30 przypadków zakażeń COVID-em. Jedną z nich była lekarka, która przeszła rehabilitację po infekcji płuc wywołanej koronawirusem. Powrót do obowiązkowego używania maseczek w placówkach ochrony zdrowia ma częściowo hamować ten trend. Chodzi zarówno o ochronę pacjentów, ale także lekarzy, których brakuje w Albanii. Według naukowców i urzędników służby zdrowia panujące obecnie warianty koronawirusa mają wysoką zachorowalność i przebieg z gorączką sięgającą 40 stopni. Piotr Piętka, Polskie Radio. To już pojutrze. Odbędzie się 13. Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Polskie Radio, partner medialny wydarzenia, przygotowało specjalny serwis internetowy narodoweczytanie.polskieradio.pl oraz zaplanowało wiele relacji reporterskich i transmisji z Ogrodu Saskiego w Warszawie. Wydarzenie z udziałem pary prezydenckiej i kilkudziesięciu artystów reżyseruje Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, a poprowadzi je po raz kolejny Marcin Kusy, dyrektor programu pierwszego. Zdaje się po raz szósty i chyba po raz pierwszy będę miał do czynienia z prozą podczas tego prowadzenia i to będzie proza wybitna, bo to Eliza Orzeszkowa i Nad Niemnem, więc jestem szalenie ciekaw. Różne bywały role moje w tym Narodowym Czytaniu, nawet kiedyś rapowałem, co do dzisiaj jest mi wypominane albo przypominane. Niemniej liczę na dyrektora Kukułę, ale jak zwykle duża przyjemność, wielka ekscytacja. Uwielbiam te spotkania w Parku Saskim, więc mam nadzieję, że to będzie także bardzo udana odsłona. Transmisja czytania Nad Niemnem odbędzie się także na kanale YouTube Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie małe albo wręcz niebo bezchmurne. Na termometrach w nocy od 10 do 14 na przeważającym obszarze oraz około 15-16 nad morzem. Jutro znowu piękna pogoda, niebo bezchmurne, a temperatura od 22 na Podkarpaciu do 29 na nizinie szczecińskiej. Wiatr jutro słaby, na zachodzie czasem wzmagający się do umiarkowanego. Z Trójką. 5,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy. Najbliższe 2 godziny spędzimy wspólnie po drodze z Trójką. Czekamy na Państwa sygnały w sprawie utrudnień na drogach 2, 2 i 7 trójek, ale szykujemy się też i być może Państwo właśnie są w drodze na arcyważny mecz polskiej reprezentacji z Wyspami Owczymi. No, ten temat pojawi się dziś w po drodze z Trójką. Zapraszamy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Dzień dobry. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakiem trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać syn. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. 3 Polskiego Radia. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin. Minut po godzinie 18 po drodze z Trójką. Ciekawe, czy wybierają się państwo dzisiaj na mecz Polska Wyspy Owcze. To w ogóle ciekawa sytuacja. Dziś wieczorem może na Narodowym dojść do niezwykle ciekawej sytuacji. Wszystko zależy od tego, jak licznie stawią się polscy kibice. Jeżeli będzie ich na trybunach ponad 54 600, to przewyższą wówczas całą populację Wysp Owczych. I będzie to druga tego typu sytuacja, jeśli chodzi o historię reprezentacji Wysp Owczych. Pierwsza miała miejsce w 2006 roku, kiedy to w Szkocji na trybunach zasiadło ponad 50 tysięcy kibiców. No więc dziś ten wynik do pobicia to 54 600, bo tylu jest obecnie mieszkańców Farerów, bo tak nazywają się mieszkańcy Wysp Owczych. Jest oczywiście więcej, bo choćby w Danii występuje liczna diaspora, natomiast no, w tym wypadku mówimy o rezydentach archipelagu. Ale przy okazji tego spotkania chciałem dzisiaj państwa zapytać, bo jak wiadomo, nie od dziś, nie ma już w Europie słabych drużyn. Na co nasze orły muszą zwrócić uwagę? Z czego słynie piłka nożna na Wyspach Owczych? Jak groźna jest to drużyna? Na co muszą nasi zwrócić uwagę? Wiadomo, na piłce nożnej w Polsce zna się każdy, więc czekam na państwa sugestie pod numerem 22 i 7 trójek. Ale oczywiście w sprawie utrudnień na drogach również pod tym numerem.

expensive world. Everything counts in large amounts. Trochę jak śpiewała grupa Depeche Mode w zawsze, w meczu z zawsze groźnymi Wyspami Owczymi. Liczy się wszystko. Dziś wieczorem mecz Polska Wyspy Owcze, więc państwo dzwonią. Co jest takiego ważnego w tym meczu, na co polscy piłkarze powinni zwrócić uwagę, bo wiadomo, no takiej drużyny lekceważyć absolutnie nie warto. Nasi piłkarze przede wszystkim muszą zmierzyć się sami z sobą. Generalnie ten mecz muszą wygrać w swoich własnych głowach. No, myślę, że przede wszystkim muszą wygrać i to wysoko. I na to bardzo liczymy. Na co muszą zwrócić nasi piłkarze uwagę w zawsze meczu z zawsze groźną drużyną Wysp Owczych, która, jak wiadomo, może być groźna dla każdego. Jakie są zalety i atuty Wysp Owczych? Jeżeli mają państwo swoje zdanie, proszę dać nam znać. 2273. Oczywiście proszę też o informacje, jeżeli dostrzegają państwo gdzieś jakieś utrudnienia na drogach. Zaś coś w tych niezliczonych, niezrozumiałych.

Tym odcinkiem przez 136 km trasy 61 idzie się bez jakichkolwiek kłopotów, ale 2 km dalej, na drodze 61 między Łomżą a Ostrołęką w Miastkowie doszło do kolejnego zderzenia dwóch autosobowych i busa. W tym wypadku jedna osoba została ranna, no i mamy ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. S19 między węzłem Niedrzwica Duża a węzłem Wilkołas na 25 km zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Trasa S7 i S8 od Bemowa po Wisłę w Warszawie korek na jezdni w stronę Białegostoku. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego ostrożności i życzliwości. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Skoro w studiu jest Sylwia Zadrożna, to znak, że czas na ekonomię w Trójce. Zapraszam. Przesłanki do obniżki stóp procentowych zostały spełnione, powiedział dziś prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński wyjaśnił, że we wrześniu inflacja będzie jednocyfrowa, a w minionych kilku miesiącach ceny konsumenckie nie wzrosły. Że nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu. Ta decyzja została podjęta wtedy, kiedy zostały spełnione warunki, które już od miesięcy zapowiadaliśmy. Jednocyfrowa inflacja roczna i projekcja na wiele kwartałów, która przewiduje szybki spadek inflacji. Dodatkowo do decyzji Rady przyczynił się hamujący wzrost gospodarczy w Polsce i u naszych partnerów handlowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 6%. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej podejmują walkę o czyste powietrze. Zgodnie z unijną dyrektywą Polska do roku 2029 powinna zredukować emisję dwutlenku siarki o 59%, tlenku azotu o 30%, a drobnych pyłków o 16%, przypomina Aleksandra Jurkowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. My też powinniśmy zwrócić uwagę na instalacje kotłów na biopaliwa stałe, takie jak pelet, drewno kawałkowe czy drębkę drzewną, ale również instalacje kominków czy miejscowych ogrzewaczy. Dzięki nim możemy poprawić jakość powietrza i zdrowia publicznego. Rządowy program Czyste Powietrze wspiera takie inwestycje, oferując dotacje na ekologiczne źródła ciepła. To wspólny krok w kierunku lepszej przyszłości i ochrony środowiska. Warto o tym pamiętać, szczególnie dziś, kiedy obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Jeden na 10 pracowników nie je ani jednego posiłku w pracy. Według najnowszego raportu Antali Sodexo, jak Polacy jedzą w pracy, aż 53% pracowników je posiłki w samotności, a 20% nie przerywa nawet pracy na czas lunchu, mówi Martyna Petrus, ekspert rynku pracy. Wśród menedżerów i dyrektorów samotne spożywanie posiłków dotyczy około 60% badanych. Tendencja do jedzenia samemu na wyższych szczeblach zawodowych jest zauważalnie większa, co według nas może wynikać z presji i wymagań stawianych liderom. Dodatkowo aż 46% respondentów skarży się na brak czasu i nadmiar obowiązków, co skutkuje podejmowaniem złych wyborów żywieniowych. Batoniki, ciasteczka z szafki pod biurkiem to dla połowy badanych obiad w dzisiejszych czasach i myślę także, że dla większości z nas. To przykra wizja dzisiejszych czasów i kultury pracy, której jesteśmy nauczeni. Według Eurostatu polscy pracownicy spędzają w pracy średnio ponad 41 godzin tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy, jest kluczowe dla jego zdrowia. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 11 milionów złotych kary na dwie spółki za utrudnianie przeszukań, a działo się to w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalania cen ekspresów do kawy. Pod koniec listopada 2022 roku pracownicy UOKiK-u za zgodą sądu i w asyście policji przeszukali siedziby kilku spółek w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia niezezwolonego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura. W trakcie tych działań pracownicy Euronet i Jura Poland po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania usunęli wiadomości z komunikatorów na swoich telefonach, poprzez które komunikowali się między sobą. Mogło to utrudnić zebranie dowodów na niedozwolone porozumienie. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny przypomina, że urząd może w szczególnych przypadkach przeprowadzać niezapowiedziane przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. Od stycznia 2022 roku do końca czerwca bieżącego obywatele Białorusi założyli w Polsce blisko 12 tysięcy firm. Tak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 66% z nich działa w branży informacji i komunikacji. Na mniej więcej 730 miliardów dolarów wyceniany jest globalny rynek dóbr luksusowych, wynika z raportu Deloitte. 36% tej kwoty wypracowali producenci osobistych dóbr luksusowych, m.in. ubrań, biżuterii czy zegarków. Przychody tej branży w ubiegłym roku wzrosły o ponad 15%. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 1,5%. Waluty drożeją. Dolar kosztuje teraz 4,32 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,84, a funt brytyjski 5,39 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. A tak trochę w trosce o panią redaktor chciałem zapytać, w świetle tego, o czym pani czytała, jadła pani dzisiaj posiłek w pracy? W pracy dzisiaj jeszcze nie. No bo właśnie, dzisiaj miałam dużo pracy. No właśnie, no i dokładnie to niedobrze. No niedobrze. I teraz chciałem zaproponować, ale też chyba niedobrze w świetle tego, o czym pani mówiła, że może kawa, ale to chyba za późno na kawę już, nie? No tak. No dobrze, to zmieńmy temat. Mecz Polska Wyspy Owcze. Pani redaktor stawia na wynik. No wygrana dla nas, oczywiście. A ile? No nie wiem, 3-0. No i to by było to. A proszę posłuchać, jak słuchacze na to. Ja postawiłem w zakładach na Wyspy Owcze kurs 27, postawiłem 100 zł, to nie są wielkie pieniądze, a jak się trafi, to mam 2700 dla mnie, to już jakiś tam grosz będzie. Zawsze groźne Wyspy Owcze, to będę podkreślał. Jeżeli państwo mają swoje zdanie na temat tego, jak groźny jest to przeciwnik, to proszę koniecznie o tym opowiedzieć. Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Seen, but all the things that you've seen. program Trzeci Polskiego Radia. Za 11 minut godzina 19 po drodze z Trójką. No kto by się spodziewał, że mecz polskiej reprezentacji z Wyspami Owczymi będzie tak ważny. Dziś wieczorem właśnie to spotkanie. Jakie mają Państwo rady na ten mecz? Są trzy takie główne rzeczy, na które naprawdę powinien ktoś im zwrócić uwagę. Mają z tym kłopot. Mianowicie kopać trzeba piłkę, a nie nogi przeciwnika. Strzelać do bramki trzeba przeciwnika, a nie własne. I po trzecie, że przeciwnik może strzelać również do ich bramki i trzeba zwracać na to uwagę. No i zawsze przecież trzeba pamiętać o tym, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie. No chyba, że mają Państwo jeszcze jakieś spostrzeżenia dotyczące jakże trudnego przeciwnika Wyspy Owcze. No bardzo trudno się gra z takimi Wyspami Owczymi. No przecież to amatorka, nie? Oni bez ładu, bez składu, bez techniki, bez taktyki. No jak takim przeciwnikiem grać? No w ciemno to pójdą, strzelą z prawej strony, pójdą z lewej, zagrają trójką, czwórką z przodu, nie wiem, nie wiadomo, nie? Dlaczego tak to ciężko z nimi? Bez składu i bez ładu, pan mówi. Gdybym był złośliwy, ale nie jestem złośliwy, to nie pociągę tego tematu. 2-2 i 7 trójek przed meczem z Wyspami Owczymi. Jakie mają państwo rady? Czekamy na państwa sugestie. Tymczasem Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. Czwartek, a zatem w naszym cyklu Cyberczwartek gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się zwalczaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nawet 10 milionów osób korzystających z usług francuskiego Urzędu Pracy mogło stać się ofiarami dużego wycieku danych. Może najpierw wyjaśnijmy, z czym mamy do czynienia. No już pan redaktor powiedział, z wyciekiem danych, ale tym razem nie w Polsce i to jest dużo ciekawsze. To jest wyciek związany z luką w pewnym oprogramowaniu, dość popularnym. No i był to atak typu ransomware, czyli po prostu zewnętrzny, który miał na celu wyciągnięcie właśnie możliwie jak największej liczby danych wrażliwych, choć są takie spekulacje, że to był trochę przypadek, że do tego ataku doszło. Natomiast była to zorganizowana grupa hakerska, już znana, nie będę już mówić pseudonimu, żeby nie reklamować, ale mówimy o tym dzisiaj dlatego, że wydaje mi się dość istotne uświadomienie naszym słuchaczom, że ataki typu ransomware czy też DDoS, o których też w Polsce często mówimy, one mają podwójny wymiar, bo jedno to jest cyberbezpieczeństwo, czyli wykradzenie tych danych lub wyłączenie jakiejś strony z użytku. No to pierwsze, co przychodzi na myśl. Nie tak dawno zresztą przecież Polskie Radio stało się ofiarą właśnie takiego ataku. Tak, i to jest jeden wymiar, taki powiedziałabym techniczny, ale drugi to jest potem, jak ten atak zostaje wykorzystywany informacyjnie, czy też dezinformacyjnie. No właśnie, jak może zostać. Przede wszystkim ataki tego typu, oprócz danych, które potem są publikowane w różnych obszarach i też z różnym natężeniem. Czyli możemy wyłudzać też pieniądze za te dane, to raz, albo kogoś szantażować, tak? Dobrze to rozumiem? Między innymi też, ale mi chodzi właśnie już o ten drugi poziom, a mianowicie możemy w ten sposób, to znaczy dezinformatorzy mogą w ten sposób próbować wywołać takie wrażenie właśnie nieskuteczności państwa, tego, że nie jesteśmy bezpieczni w tej sferze cybernetycznej, tego, że w jakiś sposób nie mamy kontroli nad tym, co się tutaj dzieje. Czy podważanie wiarygodności państwa, służb zajmujących się bezpieczeństwem. Dokładnie tak. I to ma szczególny wymiar teraz, w okresie trwającej kampanii oczywiście w Polsce, no ale też oczywiście w okresie wojny, kiedy próba destabilizowania różnych struktur i państwowych, i międzynarodowych jest nasilona. Dlatego, kiedy dostajemy taką informację o tym, że był jakiś atak, o tym, że coś nie działa jakiś czas, to też zawsze bierzmy pod uwagę, że każde takie emocjonalne nakręcanie tego też właśnie ma podłoże dezinformacyjne. Tak, chodzi właśnie o to, żebyśmy się bali, żebyśmy w jakiś sposób niekontrolowanie reagowali z powodu takiego ataku. To daje wtedy więcej czasu hakerom, agresorom do tego, aby zmanipulować czy te dane, czy też nasze reakcje, nasze działania. I jeszcze na tym zbudować swoje działanie, tak? Rozumiem. A dokładnie. Jak powinniśmy się zatem zachowywać w takiej sytuacji? No, przede wszystkim możemy sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. No, Francuzi oczywiście mają inne systemy, to jest tylko przykład. Natomiast w Polsce mamy już możliwość sprawdzenia tego, czy nasze dane, nasze hasła są na liście tego wycieku. To jest pierwszy krok. Potem możemy te hasła oczywiście zmieniać. I to jest w ogóle najlepsza praktyka, regularna zmiana haseł co miesiąc. Też nie ma co nadmiernie panikować. Słuchajmy komunikatów, oficjalnych komunikatów, jak długo potrwa jakaś awaria, jak szybko można ewentualnie wrócić do pełnej sprawności, jeśli chodzi o różne systemy informatyczne. I to jest chyba najlepszy sposób, tak? Nie nakręcajmy emocji, nie dajmy się zwieść takiemu wrażeniu, że zaraz coś całkowicie się zniszczy, tak? Padnie. Bo to też może być celem takiego ataku. To jest celem. Aha. To jest celem dezinformacyjnym, a celem takim pierwotnym, technicznym jest rzeczywiście uzyskanie jak największej liczby danych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Nagły rozbłysk prosto w oczy,